Bitllets! Bitllets! Ensenyin-me els seus bitllets, sisplau, senyors i senyores! Tingui, senyor, revisor. Hola, molt bon dia, senyoreta. Aviam. Oh, veig que vostè va molt lluny avui. Doncs sí, sí, sí. Arribarà molt lluny. Per cert, amb aquest ordinador em sembla que no arribarà pas massa lluny. Què fa amb l'ordinador aquí obert enmig del tren? Estic mirant sèries. Sèries? Sí, sí, sí. Vostè sap que aquí no hi ha wifi a la Renfe? No, però les tinc baixades, no es preocupi. Ah, d'acord. I aquesta veient... Li importa si m'aixec aquí una estoneta amb vostè? És que també m'agrada molt... M'agrada molt les sèries a mi també i voldria... Ja, però no ha de treballar vostè i això. És igual, algú altre ho farà. Ah, molt bé. Què t'he posat aquí ara? Doncs ara mateix estic veient un episodi de Gossip Girl. Gossip Girl? Sí, senyor. Gossip Girl, però vostè no té pinta de que li agradi Gossip Girl. No, però sí, m'agrada. Aviam, expliqui-m'ho, perquè jo tinc la idea de que això és una sèrie snob que agafa una imatge bastant estranya de la gent d'Estats Units i sobretot de la gent jove. Sí, realment és una sèrie que és molt superficial. El que passa que, com li explicaria? A veure, a mi m'agrada molt Nova York. I aquesta sèrie, si la veus en anglès, si la veus en castellà no té... No, això per suposar. Si la veus en anglès fa gràcia l'accent que tenen els personatges, la forma de parlar i algunes expressions típiques d'allà. I a més el fet que es passi tot doncs, a Manhattan també se'm té una mica captivada, O sigui, l'excusa és Manhattan, perquè vostè, suposo que no serà d'aquestes que també li agrada Sensació de Vivir i aquestes coses? No. És diferent, És, tot el que envolta aquesta sèrie és molt snob, però bueno, que és diferent el tractament que li donen. I els personatges són odiosos, però dintre d'aquest odi els acabes estimant. Aquest noi que va amb limusina, qui és? Perquè em fa bastanta ràbia. Aquest noi és el Chuck Bass. Chuck Bass. Sí, fa molta ràbia, Té pinta xulopiscines, Sí, sí, és escarós. Però en el fons, veus, és el que li deia, no? Que en el fons t'acaba agradant. Home, aquesta noia rosseta és molt mona, Sí, però aquesta l'acabes odiant. És la gràcia, Que té aquesta sèrie, que els que són bons, al final els acabes odiant i els que són dolents... t'agraden. I per què ho veu avui, això, justament? Doncs perquè avui, precisament, comença la quarta temporada als Estats Units. Ah, quarta temporada als Estats Units, això, clar, nosaltres no ho podrem veure fins d'aquí dos segles, no? Bueno, sempre existeixen aquestes possibilitats de veure les sèries per internet. Una mica piratilla, vostè. Una mica. Sap què passa? És que a mi m'agraden més les sèries aquestes. Per exemple, 4 ho ha fet bé, perquè House és un producte que des del principi l'han tractat bé i és realment aquestes sèries de metges sembla que tenen tirada. No cal, sap House, no? Vull dir, no cal que li expliqui qui és. No cal que m'expliqui qui és, però sí, té raó. És una sèrie que l'han tractat bé i és una sèrie que en un principi tenia un caràcter molt dur i el personatge doncs semblava que fos un personatge molt dur, però al final també ha acabat donant una mica la volta i no és ja tan nasaco com al principi. Trobo jo que ha canviat una mica, ha evolucionat una miqueta. Al contrari que ha passat amb altres sèries, perquè per exemple vostè sap aquella dels metges, com es diu? Aquesta que també fan a 4. Anatomia de Grey. Aquesta ha passat al contrari, va començar molt yo te quiero, yo salgo contigo, no sé què, un rollito por aquí, un rollito por allà, sí. I molt el tipus sentimental, i després al final ha passat al contrari, que en el fons és més dura a vegades el que passa que House. Vaja, és una opinió, Sap que precisament aquestes dues sèries també en seta nova temporada. House ho fa el 20 de setembre a la Fox, als Estats Units, setena temporada, i també setena temporada d'Anatomia de Grey, en aquest cas 3 dies més tard, el 23 de setembre. Així que qui vulgui, suposo que mega uploads, rapid shares, tot això, qui s'ho vulgui descarregar, jo ho faré. Doncs sí, a més hi ha altres sèries que fan als Estats Units que no fan com aquí a casa nostra, que les maltractem. Sí, perquè ara que diu això, la sèrie Chuck, no sé si se'n recorda, una sèrie de TV3 que feien... Una d'un friki. Sí, més o menys, era un noi que li implantaven un xip, un segon... Aquell em sembla que no ha pagat el bitllet, després aniré a buscar-lo. Era un noi que li implantaven un xip i després significava que el contractaven per una agència especial per buscar villanos. Sí, però no em va acabar d'enganxar, aquesta. Sigui com sigui, em sembla que ja és el motiu que no la va enganxar, perquè la feien per TV3 i l'han maltractat per totes maneres. És a dir, tot el que han pogut fer perquè no el pogués veure, aquest estiu em sembla que la tornaven a fer, però clar, troba-la. Tant per tant... diria, perdoni que el talli, però no. Per sèries de friquis, no troba que és millor aquesta que surten uns que són físics, que són molt raros també, i es fa molta gràcia perquè també surt una noia que no és gaire llest. M'agrada molt que ho comenti, perquè precisament el dia 23 de setembre també tornen a fer la nova temporada de Big Bang Theory, que, bueno, qui li agradi, vostè em sembla que no li agrada massa pel que ha comentat. Sí, una pregunta. Vostè amb aquesta llibreteta que té apuntat tot els dies que comença... Senyoreta, el material del revisor és intocable, d'acord? No, com que el veig que consulta. Ja sap que Osona, les parades estan lluny, és a dir, que la puc deixar tirada. Vostè em deia de Big Bang Theory, no? Doncs, a veure, sí que m'agrada, el que passa que li he de dedicar més temps, però la veritat és que el poc que he vist m'ha agradat, perquè és una sèrie que és graciós com tracten... Però vostè no era el revisor? Molt de gust, Albert Segura. Norma Vidal.